در این دریا و تاریکی و صد موج تو هم در کشتی پربالچونی منم بیمار تو

Toz şökeşli şekermez Nobet vasl ol ağaç